בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות טיבום, הלכה ב'. כי ישבו אחים יחדיו וכולי, על פי התורה הנ"ל וביום הביקורים. א', והכלל, שעיקר המשכת החיות אל המלכות, על ידי התורה שהיא בחינת שמע דקודשא בריך הוא, שעל ידה ממשיכין החיות, דהיינו החוכמה, לתוך הכלים והמידות, שזה בחינת שם, שהוא מגביל החיות במידה, עיין שם. וזה בחינת איבום להקים לאחיו שם. כי לא תוהו וראה לשבת יצרה. שצריך כל אדם לעסוק בקיום העולם, להעמיד תולדות כדי להקים שם, ולא ימחה שמו חס ושלום. היינו, שעיקר המשכת החיות הוא להמשיך החיות לתוך הכלים והמידות שהם בחינת שם. וכל מה שנתרבים אנשי ישראל, נתרבה ונתרחב גבול הקדושה, ונתרבין הכלים לקבל החיות, שזהו שלמות ותיקון הבריאה. כי עיקר נפלאות וגבורות של הבריאה הוא רק בבחינה זו. היינו, כי בוודאי ממנו יתברך לא ייפלא כל דבר. רק שזה עיקר החידוש והפלא שיוכל להצטמצם כביכול החיות ממנו יתברך לתוך הכלים בבחינת שם. וזהו תוקף נפלאות שבבריאתו יתברך, שיומשך חיות אינסוף כביכול לתוך בחינת הכלים. ועל כן, כל מה שיורד הקדושה למטה ונשתלשל בהשתלשלות ובצינורות יותר ויותר, הוא משלים כוונת הבריאה ביותר ומקיים העולם. כי זה עיקר קיום העולם שיהיה נעשין בכל פעם יותר כלים שבקדושה לקבל חיותו ידבח, שלא יהיה ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, שזה בחינת שבירת כלים מחמת ריבוי אור, שמשם אחיזת הסיטרה אחרא, סיטרה דמותא, חורבן העולם, בבחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו כמובא. ועל כן חייב כל אדם להעמיד תולדות כדי להקים שם, להגדיל בחינת השם, דהיינו הכלים והמידות כנ"ל. ועל כן כל המניח בן תחתיו כאילו לא מת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שנאמר, איש כי ימות ובן אין לו וכו'. כי סיטרא דמותא לה שליט כלל, מאחר שהקים שם, שעל ידו נמשך החיות במידה. ואזי סיטרא דמותא לה שליט כלל. כי אחיזתה רק על ידי ריבוי אור, שעל ידי שבירת כלים, בחינת מחיית שם כנ"ל. אבל מי שאין מניח זרע אחריו, זהו נקרא מת, מאחר שלא הקים שם, שלא הניח בחינת שם וכלי לקבל החיות. ואזי הוא חס ושלום ריבוי אור וכו', שמשם נאחז סיטרא דמותא כנ"ל. ועל כן צריך תיקון שלא תאבד נפשו ותחזור עולמו לבחינת תוהו ובוהו, מאחר שלא הקים שם כנ"ל. על כן צריכה אשתו להתייבם, כי הפגם מגיע אליה, כי עיקר הפגם בבחינת מלכות כנ"ל. ב' והתיקון על ידי אחיו מאביו. כי שלמות חיות המלכות הנמשך אליה שזה בחינת זיווג, כי החיות הוא הדעת שהוא בחינת התחברות, צריך שיהיה בבחינת ממרחק תביא לחמה, ממרחק דייקה. כי חיותה דייקה כשנמשך החיות לתוך מידות וכלים בבחינת שם כנ"ל. ועל כן כל מה שנתרחק ונשתלשל החיות יותר ויותר בתוך כלים שבקדושה, החיות בשלמות ובתיקון ביותר כידוע. וזה בחינת איסור עריות, שהאיסור הוא בכל הקרובות. כי מחמת שהם סמוכים בשורשם, אי אפשר להמשיך חיות וקיום העולם על ידם, כי צריך להמשיך מרחוק דייקה כדי שתוכל לקבל האור שלו יהיה ריבוי אור וכולי כנ"ל. ג. והנה, האחים סמוכים זה לזה בשורשם מאוד, כי משורש אחד יצאו. ועל כן אשת אחיו אסורה, כי צריך כל אחד מן האחים להמשיך החיות בדרך השתלשלות למטה יותר, באופן שיתרחק ויתרחב גבול הקדושה ביותר על ידי בחינת ההתרחקות כנ"ל. ועל כן צריכים האחים להתרחק זה מזה כנ"ל. אבל במקום מצוות ייבום, התירה התורה אשת אח, לבל יידח ממנו נידח, שלא תאבד נפש המת לגמרי על ידי שלא הקים שם כנ"ל. ואבידת הנפש ומיתתה חס ושלום, הוא שחוזר האור למעלה לשורשו. ואזי נשארין הכלים מבחינת שבורים ומתים, וזה חורבנו. ועל כן אינה יכולה להינשא לאחר, כי שם אינו יכול להתקן. כי מאחר שמת בלא זרע חזר לשורשו, שהוא לבית אביו, ואי אפשר לתקנו אלא אצלם. ועל כן תיקונו על ידי אחיו מאביו. כי אב בחוכמה, והחוכמה היא שורש החיות, כי החוכמה תחיה, וכולם בחוכמה עשית. והוא בבחינת תחילת הבריאה. ושם בבחינת אב, בבחינת חוכמה, עדיין כולו אחד, ואין שם בחינת צמצום מוכלי שעל ידו נעשה הבריאה. רק משם מתחיל להשתלשל למטה החיות לתוך בחינת הכלים הנעשים משם ולמטה. והנה, בחינת האחין מן האב הם בחינת ראשית המשכת הצינורות והצמצומים שנמשכים מן אב בחוכמה. וצריך שיהיה כל אח ואח, דהיינו כל כלי וצינור בפני עצמו. להמשיך החיות בכל פעם לתוך כלים יותר ויותר. אבל כשנחרב אח אחד ולא יניח זרע, אזי אפשר שיחרב לגמרי, דהיינו שיחזור האור לשורשו לבחינת אב בחוכמה. וזהו בחינת חורבן, בחינת תוהו ובוהו, כי כשחוזר האור ונסתלק מבחינת הכלים לגמרי, וחוזר למעלה לשורשו, אזי נשארים בחינת שבורים ומתים לגמרי חס ושלום. ואזי צריכים לחדש העולם מחדש לגמרי, דיינו לחזור ולהוציא ולהוליד האור מתחילת המחשבה מבחינת אב בחוכמה. על כן צוותה התורה שתחזור בחינת מלכותו לאחיו מאביו שהוא משורשו, ששניהם יצאו משורש אחד, והם בחינת התחלת המשכת הצינורות והצמצומים מן אב בחוכמה. ועל כן על ידי אחיו מאביו ניתקן נפש המת שהייתה נאבדת חס ושלום על ידי שנשבר ונחרב בחינת שמו, בחינת הכלים, על ידי שלא יניח זרע. והיה חוזר האור לשורשו חס ושלום לגמרי שזהו חורבנו כנ"ל. ועכשיו ניתקן על ידי אחיו. כי אחין הם בחינת תחילת הצמצומים והכלים הנמשך מאביו שעל ידו ניתקן נפש המת שחוזר וממשיכה בבחינת כלים, בחינת שם. וזהו להקים לאחיו שם. ד. ותיקון והצלה שאחיו מצילו, הוא להכניע מלכות הרשעה שהוא מלכות המלאק, שהוא כנגד מלכות דקדושה כמו שכתוב במאמר הנ"ל. ומלכות המלאק הוא בחינת מחיית שם כמו שכתוב תמחה את זכר המלאק. ומשם אחיזתו מבחינת שבירת כלים שהיא בחינת מחיית שם. ועל כן עונשו מידה במידה שימחה שמו וזכרו. ומלכות המלאק הוא בחינת אח עשיו ליעקב כי הוא מזרע עשיו. ועל כן מצוות ייבום באח, כי האח שבקדושה מציל נפשו שלא יתגבר עליו חס ושלום בחינת אח עשיו ליעקב. שהיא מלכות הרשעה הנ"ל, שהיא מתגברת אם היה מחיית שם חס ושלום כנ"ל. וכשאינו רוצה לייבם, אזי וחלצה נעלו וכו' וירקה בפניו. כי הייתה שם במאמר הנ"ל שיש בחינת דעת שהוא בחינת שלום, כי השלום תלוי בדעת. ויש דעת עליון מאוד שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים, שבאמת אהבה ושלום ודעת ביניהם, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק שאי אפשר להבין זאת, כי זהו דרכי השם. וזהו בחינת משה, שהוא ראשי תיבות מחלוקת, שמאי הלל. וזה בחינת מצה, עיין שם היטב. וזה בחינת איבום וחליצה, כי האיבום הוא בחינת דעת של שלום, שהוא הזיווג של הולדה. כי ההולדה היא בחינת שלום, כמו שכתוב, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. כי שלום הוא התחברות שני הפכים. וזה בחינת זיווג, כי איש ואישה הם בחינת מחלוקת, כי הם שני הפכים. ועיקר התחברותם הוא רק בהבנים הנולדים מהם, כמו שפרש רשי, והיו לבשר אחד, שמשניהם נולד בן, ושם נעשין אחד. נמצא שעיקר השלום הנעשה ביניהם הוא רק בבנים הנולדים, ששם נעשין אחד כנל. נמצא שהאיבום הוא בשביל הולדה, הוא בחינת שלום כנל. אבל כשאינו רוצה באיבום, אזי וחלצה נעלו. היינו בחינת הזיווג והדעת של בחינת מחלוקת לשם שמיים. כי מחלוקת לשם שמיים שהוא בחינת משה הוא בחינת ייחוד העילה, שהוא בחינת זיווג הפנימי לחיות העולמות שלא בשביל הולדה, שהוא זיווג הדלה פסיק. ועל כן הוא תמיד בבחינת מחלוקת, כי הזיווג הוא בחינת מחלוקת לאיש ואישה כנל. ואחר כך נעשה שלום על ידי ההולדה הכנל. אבל זיווג העילה שהוא בשביל הולדה, והוא זיווג הדלה פסיק, הוא תמיד בבחינת מחלוקת. אבל באמת, שם תכלית האהבה והאחדות. אך אי אפשר להשיג זאת, כי אסור לחקור שם, כי על זה נאמר במופלא ממך אל תדרוש כידוע. ושם הוא בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי שם מקור החיים כמובן. וזה בחינת זיווג עד משה, כי משה היה פרוש לגמרי ולא היה לו זיווג עד התא הכלל. רק זיווגו היה בבחינת זיווג העילה, בבחינת מחלוקת לשם שמיים כנל. ועל כן מאחר שאינו רוצה ליבם, על כן וחלצן נעלו בבחינת זיווג עד משה, בחינת של נעליך מעל רגליך נאמר במשה. כי איתה בזוהר הקדוש נעל דה איתתה. שמשה הוכרח לפשוט עצמו לגמרי מזיווג התחתון, שזה בחינת של נעליך, והיה זיווגו רק בבחינת זיווג העילה, בחינת מחלוקת לשם שמיים. הפך זיווג התחתון שהוא דייקה בבחינת שלום כנל. כי התחתון הוא בבחינת נעל שהוא איתתה, שהוא בחינת כותנות אור, בחינת עץ הדעת טוב ורע. והמחלוקת הבא משם עץ הדעת טוב ורע, משם נאחז הסתרא אחרא. ועל כן עיקר התיקון רק על ידי שלום, לבטל המחלוקת של בחינת כותנות אור. אבל למעלה מעלה שם הוא בבחינת מחלוקת לשם שמיים. ועד הרבה המחלוקת הוא דעת עליון מאוד, בחינת זיווג העילה, זיווג עד המשה כנל. ועל כן נאמר בו של נעליך שיפשיט עצמו מבחינת כותנות אור הנל, כדי שיזכה למחלוקת עליון זיווג העילה הנל. וזה בחינת וחלצה נעלו. כי בהכרח שיהיה נעשה זיווג ביניהם כדי לתקן נפש המת. ומאחר שאינו חפץ בבחינת דעת של שלום, על כן צריכים להתחבר בבחינת דעת עליון של מחלוקת לשם שמיים, שהוא בחינת של נעליך, בחינת וחלצה נעלו כנל. וזהו וירקה בפניו. כי הרוק הוא בבחינת זיווג הנשיקין, שהוא בחינת זיווג עליון של חך וגרון כמובן. שזה נעשה על ידי חליצת מנהל דייקה כנל. ועל ידי הרוק ניתקן נפש המת בבחינת וירקה בפניו, ששם נראה פניו. כי הרוק הוא בחינת זיווג עליון שעל ידו ניתקן. וו. ועל כן מרים שפגמה בכבוד משה. ודבריה היו על שפרש, כי היא לא השיגה שזכה לזיווג העליון, בחינת זיווג עד משה, בחינת מחלוקת לשם שמיים, ועל כן יכול להיות פרוש לגמרי. ועל כן דיברה עליו, הלא גם בנו דיבר, ולא פרשנו מדרך ארץ. כי אדרבה, עיקר הדעת על ידי השלום כנל. ועל כן היה עונשה, ואביה ירוק ירק בפניה, שרמז להשם יתברך מצוות חליצה, בבחינת וירקה בפניו. כמו שכתב רבנו נירו יאיר, ששם מרומז סוד איבום וחליצה. היינו כי פגמה בכבוד משה על שפרש, נמצא שפגמה בבחינת מחלוקת לשם שמיים שהוא זיווג עדי משה. והפגם הוא בבחינת חליצה כנל, על כן נאמר בה ואביה ירוק ירק בפניה, כי שם פגמה בבחינת של נעליך, בבחינת וחלצה נעלו וירקה בפניו כנל. חלוץ בגימטריה מצה עם הכולל, שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים. השם אחד, ראשי תיבות דברי אלוקים חיים, כמדומה שכך שמעתי מפיו הקדוש נירו יאיר. זין. וזה בחינת על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כי לאו כל אדם זוכה לזה למה שזכה משה. ועל כן אנו מצווים להעמיד תולדות ושלא להיות פרושים לגמרי. וזהו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. היינו זיווגה דאבא ואמא, שהוא בחינת זיווגה דמשה הנעל, ודבק וכו', והיו לבשר אחד. היינו בחינת זיווג ודת של שלום, שזה בחינת והיו לבשר אחד כנעל.